ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कोई आत्म को आश्चर्य से देखते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कोई नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहु भीर्यं न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यं वक्त कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्योऽस्य ज्ञात कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु विशाल वट वृक्ष वृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों क्रोरों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीट अणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्वलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उससे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझे। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति को बातों में फैस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेते हैं तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहितु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना का रास्ते में तो सर्वप्रथम जानना चाहिए आत्मा की क्या स्थिति है, आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? हम आत्मा है, हम आत्मा है और परम आत्मा है कृष्ण भगवान परम पुरुष। तो माया का प्रभाव इतना सा है कि ये बहुत मौलिक ज्ञान वो सब आध्यात्मिक ज्ञान की विधि और आधार है कि हम आत्मा है। तो ये सरल बात के समझने में बहुत ही भूल धारणा प्रचलित है और बहुत से व्यक्ति नहीं समझते है और ऐसे लगते हैं कि समझने की शक्ति समझने की क्षमता भी नहीं है। तो ये सरल बात समझने कि मैं आत्मा हूं। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे और एक संवादिक आए थे श्रील प्रभुपाद से कुछ प्रश्न था। तो इसको हरे कृष्ण संत का क्या उद्देश्य है और क्या उसका क्या प्रचार है, क्या वाणी है? तो प्रभुपाद वो भद्र व्यक्ति को इनको बताया कि तो पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और प्रभुपाद इस उदाहरण दिया है कि गाड़ी है और गाड़ी का चालक है। तो गाड़ी तो खाली यंत्र है और जितने भी अच्छी वो गाड़ी होते हैं तो अगर चालक नहीं हो, अगर चलाने वाला नहीं हो उसके अंदर, तो गाड़ी तो किसी जगह में भी नहीं जाएगी। तो प्रभुपाद बार बार यही उदाहरण दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति इसको धारण नहीं कर सकता। तो बोले कि क्या है, तो आप लोग भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल बात जो प्रभुपाद बोले वो उदाहरण जो दिए थे तो बिल्कुल नहीं खींचे। तो शिक्षित व्यक्ति थे, संवादिक, एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के संवादिक, तो भौतिक ज्ञान से शिक्षित थे और प्रभुपाद को ईर्ष्या नहीं किए तो प्रभुपाद को समान देते थे। लेकिन यही बात कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो प्रभुपाद ने सारा उदाहरण दिया है कि गाड़ी के अंदर एक चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी का चलाने का कोई प्रश्न नहीं, तो उसको नहीं समझ पा। तो प्रभुपाद 30 मिनट 40 मिनट में बार बार प्रयास किया इनको समझाने, धीरे धीरे थोड़ा सा समझ गए वो व्यक्ति को। तो ऐसा है, आश्चर्य की बात है कि हम आत्मा है लेकिन हम जानते नहीं, समझते नहीं और समझाना भी मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बोलते हैं कि भौतिक स्थिति में आत्मा क्या है इसको समझना कठिन है। कठिन है क्योंकि आत्मा शुद्ध है और हमारी बुद्धि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि अनेक प्रकार का मल से आच्छादित होते हैं, इसलिए वो शुद्ध ज्ञान हमारा दूषित मन में नहीं आते हैं। लेकिन किसी न किसी प्रकार से यदि हम अच्छी तरह मैं आत्मा हूं समझ लेंगे तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति बहुत सरल होगा, नहीं तो दुष्कर होगा, कठिन होगा। तो श्रील प्रभुपाद बार बार इनके शिष्यों को और बाहर के लोगों को भी बार बार बताए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थाई है, भौतिक स्थिति असत अचित निरानंद है, अर्थात भौतिक स्थिति में सब कुछ नाशवान है, सब वस्तुओं का नाश होगा, असत अचित हम वास्तविक ज्ञान रहित है, हम नहीं जानते हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ये सब महत्वपूर्ण ज्ञान हम नहीं जानते, अचित और निरानंद, आनंद जो आनंद का नाम है इस भौतिक जगत में चलते हैं, वो उदाहरण है कि वो गर्मी के मौसम में मरुस्थल में एक बूंद का पानी प्राप्त करना तो उस प्रकार का आनंद है। तो पानी ही है लेकिन उससे तुष्टि नहीं होती है। तो हमारा प्रयोजन जो है प्रचुर पानी तो वो नहीं है, या प्रचुर पानी या मरुस्थल से जाना, मरुस्थल में नहीं रहना, मरुस्थल वो गर्मी के मौसम में वो राजस्थान में वो क्या बोलते हैं, वो मरसा क्या बोलते, ठार। तो किसी भी मौसम में और खास गर्मी के मौसम में मरसा नहीं जानना चाहिए, तो फिर मरसा का मतलब हम भी मर जाएंगे। तो उसमें अगर हम एक बूंद पानी मिलेंगे तो हमारा जरूरत है बहुत बहुत पानी, या बहुत बहुत पानी वो हम चाहते हैं तो मरस्टाउन में नहीं मिलते, इसलिए दूसरा जगह जानना चाहिए। माउंट आबू वो भी राजस्थान में है, आबू का पर्व, तो गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है और उधर पानी का प्रबंध है। तो ऐसे भी हम भौतिक जगत में है और हम आनंद प्राप्त करने के इच्छुक है। देखिए आनंद जो हम मिलते हैं इस भौतिक जगत में वो मरुस्थल में एक बूंद का पानी प्राप्त करना जैसे, और वो पानी भी नमकीन है और उसमें साइनाइड भी है, तो क्या फायदा है। तो ऐसा प्रभुपाद बाबा बोले कि इस भौतिक जगत हमारा उचित स्थान नहीं है, तो स्थान अंतर करना चाहिए, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, वापस जाओ अपने घर, भगवान का घर, भगवान का धाम, वापस जाओ। तो हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, परम पुरुष भगवान, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभूम। लेकिन बहुत से लोग ये सब बात श्रवण करके भी तो नहीं समझते और आत्मा के बारे में चर्चा करके भी तो सत्य सिद्धांत नहीं मिलके, तो कृत्रिम या विकृत आत्मज्ञान मिलते हैं और ऐसे तो आत्मा के बारे में चर्चा करके भी तो धारणा अशुद्ध होने के कारण तो आत्मा की गति अर्थात जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो आत्मा की गति प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं करते। तो ऐसे बहुत अद्वैतवादी मायावादी है जो आपन को आत्मज्ञानी मानते पर उनके सिद्धांत जो एक्चुअली सिद्ध नहीं है वो असिद्धांत या अपसिद्धांत विपरीत सिद्धांत है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। तो बिल्कुल भूल है और केवल भूल नहीं है, तो भगवान की श्री चरण पर अपराध है, भगवान ही भगवान है और साधारण आत्मा तो भगवान नहीं, भगवान के दास है। तो आत्मा अनु अर्थात बहुत ही छोटा है और भगवान महान है, जीवात्मा सीमित है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण असीम है, तो यही समझना चाहिए। यदि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ हम यही सरल बात नहीं समझते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति का नाम है, हम कोई वास्तव प्रगति नहीं कर पाएंगे। वो सब तपस्या, इंद्रिय दमन करने का प्रयास इत्यादि जो अद्वैतवादी कहते हैं, तो वो सब निष्फल होते हैं। फल होते हैं, एक प्रकार की मुक्ति मिलते हैं, लेकिन वो मुक्ति वो भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। यही रविंदाक्ष विमुक्त मानस स्वयस्ति भागवत हविशुद्ध बुद्ध आरोग्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती अधो अनारुत युष्मनम्। जो बहुत कृच्छ्र कष्ट लेके तपस्या करके परम पद वैकुंठ जाते हैं, लेकिन भगवान के श्रीचरण का अनादर करने का दोष युक्त होते हैं, तो परम पद वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत जाते, लेकिन वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलते, तो वो केवल वैकुंठ की ज्योति में लीन हो जाते हैं और उस स्थिति से फिर पतित होते हैं। तो प्राय मुक्त होते हैं, लेकिन पूर्ण मुक्त नहीं होते, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने। तो पहले से समझने चाहिए कि हम आत्मा है और हम भगवान के सेवक हैं। तो ये बहुत से लोग के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि माया का प्रभाव से सबका विचार है कि ईश्वर हम अहम भोगी। फिर आश्चर्य लग रहे हैं कि क्यों मैं सेवक हूं, ये क्या आश्चर्य की बात है, वो सब मेरे सेवक है। तो ऐसा आश्चर्य लग रहा है कि क्यों मैं दूसरे व्यक्ति के सेवक। तो समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इत्यादि आश्चर्य है, वे ही महान है और हम इनसे अधीन है। भगवान का नाम आश्चर्य है, तो कितना आश्चर्य है कि बहुत कठोर तपस्या करके भी तो पूरी मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन एक बार हरि नाम उच्चारण करने से तो अच्छी तरह पूरा प्रेम से नाम उच्चारण नहीं करके भी तो मुक्ति मिलती है। वो मुक्ति जो बहुत बहुत कष्ट बहुत जन्मों में प्राप्त करना कठिन है, तो एक बार मजेदारी में भी हरे कृष्ण उस प्रकार का नाम बोलने से भी मुक्ति प्राप्त करना संभव है। अगर वो हरे कृष्ण हास के बोलने हैं हम मार जाते हैं, तो फल होगा मुक्ति, तो प्रेम भक्ति नहीं होगी, वो नामाभास शुद्ध नाम का आभास है, तो बहुत ही दुष्प्राप्य मुक्ति सरलता से प्राप्त होती है, लेकिन वो जीवन की पूर्ण सिद्धि नहीं है। पूर्ण सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और वो कृष्ण नाम से मिलती है वो सिद्धि, वो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और वो तपस्या से प्राप्य नहीं है, भगवान का नाम लेने से प्राप्त होते हैं। तो भगवान का नाम आश्चर्य है, आश्चर्य प्रभाव है, भगवान की गुण आश्चर्य है। तो भगवान के सब दिव्य गुण तो इतना सा आश्चर्य है कि हम भौतिक स्थिति में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान कितना दयालु है। तो आप विचार कीजिए, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे को द्वेष करते हैं तो वो व्यक्ति क्या, वो पहला व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को द्वेष करते हैं तो दूसरे व्यक्ति क्या वो पहले व्यक्ति को प्रेम करेंगे? नहीं, वो मेरा शत्रु है। तो परस्पर असद भावना होते हैं, द्वेष भाव। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति मुझको द्वेष करते हैं तो मैं उसको परस्पर द्वेष करता हूं, तो वो स्वाभाविक ही नहीं। जो हमको प्रेम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम भी प्रेम करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति हमको द्वेष करते हैं तो हम परस्पर द्वेष भाव करते हैं। और सज्जनों तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति बहुत से द्वेष करते हैं और बार बार और बहुत वर्षों में द्वेष करते हैं तो वो द्वेष सहना कठिन है, साधनों के लिए भी, साधुजन के लिए भी। किंतु भगवान क्या है, तो अनादि काल से सब बद्ध जीव भगवान को द्वेष करते हैं, तो फिर भी भगवान सब कुछ सहना करते हैं और सबके हृदय में आत्मा के साथ विराजमान होते हैं, और भगवान खाली प्रतीक्षा करते हैं। तो ये व्यक्ति कब ये द्वेष भाव चढ़ के मुझको प्रेम करेगा? तो कितना दयालु है भगवान, कितना सहनशील है भगवान। तो ये आश्चर्य का विषय है। तो कोई साधारण व्यक्ति इतना दया गुण भूषित नहीं हो सकते। तो भगवान के सभी गुण आश्चर्य है, इनका रूप आश्चर्य, कृष्ण के बारे में सब कुछ आश्चर्य है। तो श्री कृष्ण का वंशी गीत सुनने से तो ब्रजधाम के सब प्राणी स्तब्ध होते हैं। और यमुना नदी का पानी वो भी स्तब्ध हो जाते हैं, तो पत्थर जैसे होते हैं सब वो वंशी की ध्वनि सुनने से। कृष्ण का रूप देखने से मदन स्वयं कामदेव जिनका प्रभाव से पूरा भौतिक ब्रह्मांड मोहित होते हैं, तो वो कामदेव मोहित होते हैं श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखने से। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। इस भौतिक माया की मोह विशेषकर मदन कामदेव से होते हैं। तो मुख्य मोह है स्त्री नारी आकर्षण, और वो आकर्षण कामदेव से बढ़ते हैं, और वो कामदेव कोटि कोटि क्रोड़ क्रोड़ कामदेव विमोहित होते हैं भगवान का रूप दर्शन से। तो भगवान का रूप आश्चर्य है और इनकी सभी लीलाएं वे भी चमत्कार है। तो ये सब लीलाओं में नास्तिक जन विश्वास नहीं करते हैं। तो कृष्ण गिरिधारी है, यहाँ पर गिरिधारी है। तो गिरिधारी का क्या मतलब, तो पंच वर्ष बालक के रूप में भगवान कृष्ण जो अनादिर आदिर गोविंद वे पंच वर्ष के बालक नहीं है, लेकिन लीला विलास में वे पंच वर्ष बालक जैसे लीला दिखाते हैं, अभिनय करते हैं। तो वे आसाने से छोटी अंगुली में सात दिन ये गोवर्धन महान पावत धारण किए और नास्तिक जन इसको विश्वास नहीं, कैसे संभव है। तो लेकिन वही भगवान है, तो इनकी इच्छा शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों का धारण करते हैं। तो एक छोटा सा पर्वत धारण करने तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है। हमारे परिप्रेक्ष्य से वो चमत्कार है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ सारा है। तो भगवान की सभी लीलाएं वे भी आश्चर्य है और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि वे ही भगवान है, वे ही असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है, वे असंख्य ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। तो वे ही महान से महान है और जीव छोटे से छोटे हैं, फिर भी भगवान इतना सा दयालु है कि हमको भी बुलाते हैं, तो आओ मेरी लीला में आ जाओ। तो हमारा क्या अधिकार है कृष्ण सेवा करने, किंतु भगवान इतने दयालु है कि हमको भी अवसर देते हैं इनकी लीला में, इनकी सेवा में भाग लेना। तो भगवान के बारे में सब कुछ आश्चर्य है, अचिंत्य है और आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। तो ये विषय कि भगवान अचिंत्य है, इनको मापना संभव नहीं है, तो ये बात को स्वीकार करना। अचिंत्य खलु ये भावना तं स्थर्केन योजयत् प्रकृतेव परं यच्छत् तद् अचिंत्यस्य लक्षणम्। तो सर्वप्रथम तो ये विषय स्वीकार करना चाहिए कि भगवान अचिंत्य है। तो हमारी सीमित बुद्धि से भगवान को मापना संभव नहीं है, आधुनिक विज्ञान का प्रयास है सब कुछ मापना, लेकिन भगवान की भगवता है कि वे चिंतन से परे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं और इनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं, वे ही अचिंत्य है। अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान के बारे में सब कुछ समझ सकते, तो हम भगवान से बहुत दूर है। अगर हम बोलते हैं तो गिरिधारी तो कैसे एक पर्वत को धारण करते हैं, वो ये सब ये व्रज की बात है और व्रजवासी सब गांव अशिक्षित गांव वाले हैं, तो ऐसे ये सब अशिक्षित गांव वाले की कल्पना है कि एक छोटा सा लड़का एक महान पर्वत को उठा के 7 दिन में धारण किए। लेकिन ये बात तो अशिक्षित गांव वाले की बात नहीं है, तो वेदव्यास की बात है। और सब महान महान ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण है गिरिधारी। इंद्रदेव जो हमसे बहुत महान है, इंद्रदेव भी विमोहित थे, ब्रह्मा जी भी विमोहित थे भगवान कृष्ण की लीला देखने से। तो सोचे यार क्या है वही छोटा सा बालक, तो ग्वालक, एक ग्वालक का लड़का है और ये सब वो खाली पाई में मतलब जूता नहीं पहन के तो जंगल में गायन के चारण करते हैं, तो कैसे भगवान। तो महान महान देवताओं और ऋषि भी विमोहित होते श्री कृष्ण की लीला देखने से। तो कृष्ण के बारे में सब कुछ आश्चर्य है, और कि वो आश्चर्य है वो रास का आधार है। रास का मतलब जिससे हम चमत्कार लगते हैं, प्रेम से चमत्कार लगते हैं। तो कृष्ण लीला तो सभी चमत्कार लीला है, और उससे रास निकलते हैं क्योंकि सब कुछ आश्चर्य है। तो भगवान की लीला में प्रवेश करने के पहले समझना चाहिए तो भगवान की भगवता है। तो कैसे भगवान भगवान है? आजकल ये भगवान शब्द बहुत हल्का या सस्ता जैसे इस्तेमाल करने हैं। ये वो एक अवतार है और वो एक दूसरा अवतार है, तो बहुत हल्का बात जैसे। तो वो दक्षिण भारत में बैंगलोर में वो रविशंकर है। तो एक संवाद एक उससे पूछा कि तो आप कितना अवतार लिया है, वो बोलते वो मैं नहीं गिनता हूं। तो कितना बड़ा बदमाश है। हाँ मैं भगवान हूं लेकिन कितना अवतार लिया हूं तो नहीं गिनता हूं। तो उसको धक्का देना चाहिए, तुम क्या बड़ा बदमाश हो। लेकिन लोग लिखते हैं समाचार पत्रिका में, और रविशंकर बोलते है कि मैं नहीं मालूम है कितना अवतार लिया हूं। तो क्या बदमाशी चलते धर्म का नाम, क्योंकि लोग नहीं जानते कि भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, आत्मा क्या है। ये आत्मा शब्द प्रचलित है लेकिन ये शब्द का क्या अर्थ है, की परिभाषा है समझना चाहिए। तो आत्मा ये शब्द की परिभाषा है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये बात बार बार बताना चाहिए, नहीं तो भक्ति का नाम है कितना बदमाशी चलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार सबको बताए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण है भगवान। कृष्ण कोई काल्पनिक भगवान नहीं है, सही भगवान है, एक ही भगवान है। वर्षों के पहले केवल एक भगवान थे और वो भगवान कृष्ण थे, और वर्तमान युग में खाली एक भगवान है और वो भगवान है कृष्ण, और भविष्य में भी तो केवल एक भगवान होंगे और इनका नाम कृष्ण है और कोई विकल्प भगवान कभी नहीं होगा, और ये सब नकली भगवान तो कोई भगवान नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, तो सब भगवान की माया शक्ति में है, वे मुक्त पुरुष नहीं है। यदि कोई बोलते मैं भगवान कृष्ण के अलावा, यदि कोई बोलते मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं है, वे माया का फस में है। हम वो साधारण व्यक्ति जो मैं भगवान हूं नहीं बोलते, तो साधारण व्यक्ति से और ज्यादा माया से फंसी है। तो आत्मा क्या है समझना चाहिए। तो सामान्यतः हम बहुत लीला कथा सुनने चाहते हैं, लेकिन हम कितना समझ लेंगे यदि स्पष्ट धारणा नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान और हम के बीच में क्या संबंध है। तो बार बार सुनना चाहिए, नहीं तो अति हम इस अति आश्चर्य की स्थिति में रहेंगे। वो अति आश्चर्य स्थिति क्या है कि हम सच्चित आनंदमय आत्मा कृष्ण के दास है, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करके हम माया का प्रभाव संतुष्ट होते हैं, कृष्ण को भूल करना और पाप करने से खुद को तैयार करते हैं बिल्ली या कुत्ता या सुअर का शरीर में प्रवेश करना। तो यही आश्चर्य की बात है कि जीव जो आनंदमय है तो कृष्ण सेवा करने के स्वीकार नहीं करके स्वीकार करते हैं सुआ होना, कीट होना, ताती का कीट होना, मैं ताती का कीट होऊंगा लेकिन मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा। मतियन कृष्ण भगत स्वतोगा मिथो विभ्य गृह प्रधान मदांत गोपी विशतांत मिश्र पुनः पुनः चार्वित चार्वनाम। तो मेरी मति कृष्ण सेवा में कभी नहीं होगी, मैं संकल्प किया था मैं कभी भी कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, वो कृष्ण नाम मत बोलो, सुनने की इच्छा नहीं है। कौन भगवान? मैं भगवान हूं, मैं रावण हूं, मैं हिरण्यकशिपु, मैं हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हूं। तो कृष्ण नाम मत बोलो, कृष्ण तुम्हारा कृष्ण कहा है, लेके आ मैं उसको मार दूंगा। ये वो हिरण्यकशिपु का इतना सा साहस था नहीं, तो तुम्हारा प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहा है, तो उसको बोला बोला लो उसका लेके आ मैं उसको मारा दूंगा। तो ये हिरण्यकशिपु का साहस है, और हमारे भी तो कौन भगवान है, भगवान ठीक है हम टीवी देखते हैं तो भगवान भगवान इतना सा भावना तो इतना सा मत बोलो, ठीक है अगर कोई भगवान हो तो भगवान हमको आशीर्वाद देगा, ठीक है ठीक है ठीक है हम भगवान का आशीर्वाद देगा, ठीक है तो अभी भगवान चुप करो और ज्यादा बात मत करो मत बोलो। तो ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है, और ये संकल्प कि मैं इंद्रिया का दमन नहीं करूंगा, मैं नरक में प्रवेश करूंगा, और बार बार पुनः पुनः चर्वित चार्वनानम हम बार बार ताती के कीट होंगे, बार बार हम बंदर सुअर ऊंट इत्यादि शरीर धारण करेंगे लेकिन हम कृष्ण सेवा नहीं करेंगे। यही आश्चर्य की बात है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति Yamalayam Sheshas Tavara Ichanti Kimascharya Vatapara. To Yaksha Rubi Yamaraj Chagna Vesme. Inka Putra Yamaraj Yudhishthi Maharaj Puche ki to Vishwa me sabse ascharya ka vishay kya hai? और युधिष्ठिर का उत्तर था कि प्रत्येक दिवस में बहुत ही प्राणी मार जाते हैं और यमराज के पास जाते हैं विचार प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो आज मार नहीं गए सोचते कि नहीं रहूंगा, रहने की इच्छा है, जब देखते हैं कि मेरा बाप मार गया है, मेरी माँ वो भी मार गई है, मेरा बहन मेरा भाई तो सब मार गए हैं, तो मैं रहूंगा, तो इससे इस माया का प्रभाव से और क्या है आश्चर्य का विषय। तो मायिक आश्चर्य का प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण लीला माधुरी का आश्चर्य में प्रवेश करना चाहिए, यही भगवान कृष्ण का प्रस्ताव है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।